99 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Szef MSWiA ma pokierować obroną cywilną, powiedział w Trójce były szef ABW, obecnie dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w ministerstwie. Kupcy z Marywilskiej mogą od dziś zgłaszać się do ZUS po pomoc finansową. Norwegia zamknęła granice dla Rosjan, którzy przyjeżdżają w drugorzędnych celach. Szef MSWiA ma pokierować obroną cywilną, powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w resorcie Krzysztof Bandarek. Takie założenie znalazło się w projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jak podkreślił generał Bandarek, przepisów takich brakuje od 2022 roku, gdy poprzedni rząd realizował ustawę o ochronie ojczyzny. PiS przyjął ustawę o obronie ojczyzny, oznacza to, że obronił ojczyznę. Natomiast wyciął z porządku prawnego cały rozdział dotyczący ochrony ludności, obrony cywilnej. W związku z tym od tego 2022 roku nawet śladowo w budżecie państwa nie wydaje się na to ani złotówki. Wydaje się na ratownictwo, na oczywiście służby państwowe, PSP, na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Natomiast nie dedykowano środków na ochronę ludności. Zmienia to projekt najnowszej ustawy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest po konsultacjach z Ministerstwem Obrony w tej sprawie i wkrótce przepisy powinny trafić do Sejmu, dodał generał Bandarek. Prokuratura powinna się zająć najnowszymi doniesieniami w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, powiedział w Polskim Radiu poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Wczoraj jeden z byłych dyrektorów Ministerstwa Sprawiedliwości powiedział, że większość konkursów ogłaszanych przez fundację była przeprowadzona nierzetelnie. Prokuratura może zaprosić byłego dyrektora Ministerstwa Sprawiedliwości, który ma wiedzę, poprosić go o złożenie wyjaśnił już pod przysięgą, pod rygorem, że mówi prawdę i że wie, jakie są konsekwencje, gdyby kłamał. Jeżeli on by to potwierdził, no to to są wnioski dla tych wszystkich decydentów w ministerstwie i tych, którzy te pieniądze otrzymali, to żeby zdjąć im immunitety i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości. I Zbigniew Ziobro, jego najbliżsi współpracownicy w ministerstwie. Były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w ministerstwie zeznawał wczoraj przed sejmowym zespołem do spraw rozliczeń PiS. Tomasz Mraz mówił m.in., że ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wiceminister Marcin Romanowski informowali niektóre podmioty o tym, że konkurs zostanie ogłoszony i jakie będą jego warunki. Zbigniewa Ziobrę nazwał głównym decydentem w tej sprawie. Po 2000 zł dostaną przedsiębiorcy, którzy stracili stoiska w pożarze Centrum Handlowego przy Marywilskiej w Warszawie. Od dziś mogą zgłaszać je po pieniądze do ZUS. Wsparcie dostaną też właściciele firm, którzy przy Marywilskiej zatrudniali pracowników. Ogień pochłonął całą halę. Ludzie stracili całe majątki swojego życia. Nie mamy pieniędzy, żeby płacić za dom. Nie ma pieniędzy. Pomoc państwa, doraźna, jak zaznaczył premier Donald Tusk, to 2000 zł dla prowadzących przy Marywilskiej jednoosobową działalność gospodarczą. Dla każdego, który się zgłosi, potwierdzi, że stracił to swoje stoisko. Muszę się zarejestrować jako bezrobotna i czekać. Szef pani Joanny i inni zatrudniający pracowników też mają dostać pomoc. Straciłeś to stoisko, zatrudniałeś ludzi, będziemy płacili połowę minimalnej pensji przez 3 miesiące twoim pracownikom. Właściciele hali zapowiedzieli jej odbudowę, a tymczasowo zorganizowanie miejsc do handlu na pobliskim parkingu. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. 3,5 miliarda złotych, tyle media publiczne potrzebują rocznie na realizację misji. Wiceminister kultury Andrzej Wyrobiec wyjaśnił na spotkaniu prasowym, że wynika to z deklaracji złożonych przez Telewizję Polską i wszystkie rozgłośnie. Nadawcy co roku zobowiązani są do złożenia konkretnych sprawozdań czy propozycji mówiących o tym, na jakim poziomie misja publiczna będzie realizowana. W tym roku do końca kwietnia wszystkie rozgłośnie publiczne złożyły już wszystkie swoje deklaracje dotyczące realizacji misji publicznej do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Andrzej Wyrobiec podkreślił, że pieniądze te są konieczne na realizację programów misyjnych. W tym obowiązku realizacji misji publicznej są określone przez ustawodawcę poziomy wydatków, na przykład na wykonywanie produkcji filmowych, na nadawanie określonego czasu antenowego poświęconego kulturze, na emisję programów sportowych, więc ten poziom 3,5 miliarda złotych to jest poziom minimalny, który państwo polskie będzie musiało zrealizować, zmaterializować, aby właściwie misja publiczna była w Polsce realizowana. Wiceszef resortu kultury podkreślił, że model stabilnego finansowania mediów publicznych oraz ich niezależności od środków władzy ma wprowadzić nowa ustawa. Norwegia zamknęła granice dla Rosjan, którzy przyjeżdżają w drugorzędnych celach. Przepisy te wchodzą w życie od poniedziałku. Norwegia nie wydaje Rosjanom wiz od 2022 roku. Jeśli obywatel Rosji ma jeszcze ważną wizę wydaną przez norweskie służby, to zostanie ona unieważniona. Zakazem wjazdu objęci są także Rosjanie, którzy dysponują wizami Schengen wydanymi przez inny kraj. Oslo wyraziło zgodę na wjazd Rosjanom, którzy odwiedzają w Norwegii bliskich krewnych albo podjęli pracę lub naukę w Norwegii. Oficjalnie norweskie władze uzasadniły decyzję sprzeciwem wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wcześniej podobne ograniczenia wprowadziły m.in. Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Czechy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Atalanta Bergamo wygrała Ligę Europy UEFA. W finale w Dublinie pokonała Bayer Leverkusen 3-0. A bohaterem meczu został Nigeryjczyk Ademol Lookman, który zdobył wszystkie trzy bramki. To jedna z najlepszych nocy w moim życiu. Świetny występ całej drużyny. Zrobiliśmy to. Nie mam zbyt wiele do powiedzenia, ale jestem bardzo szczęśliwy z tego zwycięstwa. Duża radość również w polskim obozie siatkarskim. Na otwarcie Ligi Narodów Polacy pokonali USA 3-0, a dziś o 16 w Antalii mecz numer 2. Kamil Semeniuk i spółka zagrają z Kanadą. No na pewno będzie to moim zdaniem cięższe spotkanie. Przyjechali tam czołowi zawodnicy tej reprezentacji tutaj na turniej do Turcji. Nie wiemy oczywiście jakim składem, jakim zestawieniem wyjdą. Też tego sami nie wiemy, jakim my też wyjdziemy składem, więc mamy już, że tak powiem, wspomnienia chociażby z turnieju kwalifikacyjnego w Chinach, gdzie naprawdę było ciężko z nimi się bić o zwycięstwo. Sprawdźmy, co słychać w NBA, bo w pierwszym meczu finału na zachodzie mamy niespodziankę. Minnesota Timberwolves przegrali u siebie z Dallas Mavericks 105-108. Kibice Minnesoty nie kryli rozgoryczenia końcowym wynikiem. Dla ich drużyny to pierwszy finał konferencji zachodniej od 20 lat i dopiero drugi w historii klubu. Zespół gości do zwycięstwa poprowadził jak zwykle znakomity Słoweniec Luka Doncic. W całym spotkaniu zdobył 33 punkty, w tym aż 15 w czwartej kwarcie. Bardzo dużo poświęcenia kosztowało nas to zwycięstwo. Wiemy, jakie są często konsekwencje porażki w pierwszym meczu serii. Teraz zostały nam już tylko 3 zwycięstwa do awansu. Podsumował Luka Doncic. Obie ekipy uraczyły kibice znakomitym widowiskiem, które przez praktycznie 48 minut oscylowało wokół remisu. Dzisiaj przed nami drugi mecz finału Konferencji Wschodniej, w którym faworyci do mistrzostwa zawodnicy Boston Celtics grają z Indianą Pacers. Celtowie w rywalizacji Best of Seven prowadzą 1-0. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A Sport w Trójce wróci chwilę po 16. Do usłyszenia. Dziś w większości kraju pochmurno i deszczowo, a miejscami mogą pojawić się burze, zwłaszcza na północy, w centrum i na południowym wschodzie. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu i gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na północnym zachodzie, nad morzem i w kotlinach górskich, przez około 21 w centrum do 26 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 8 minut po godzinie 9. Dobrego dnia. W towarzystwie deszczowej aury witamy się z Państwem w składzie realizującej audycję Katarzyna First-Witkowska, w roli wydawczyni Monika Suszek, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. Będziemy tu do godziny 12, a w ciągu najbliższej godziny pozastanawiamy się m.in. nad tym, w jaki sposób nowoczesne technologie mogą wspierać ochronę naszej przyrody. Będą też niespodzianki muzyczne, bo zajrzymy na zbliżający się festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Będziemy również rozdawać wejściówki na wyjątkowe, trójkowe wydarzenia, więc warto słuchać uważnie. Uważnie warto słuchać również naszej muzyki. The Tips i Ain't It Funny. We'll be right back. pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. John Mayer i New Light to za nami w programie trzecim. Drzewa, ściółka, krzewy, trawa i mokradła. I to wszystko jak w Matrixie, w cyberdanych, bo cyfrowy las to kopia, taki odpowiednik rzeczywistego lasu, nad którym pracują naukowcy z zespołu badawczego IDEAS, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wykorzystują do tego różne metody skanowania, nie tylko na Ziemi, ale i z powietrza czy kosmosu. I o tym Kuba Witkowski. Puszcza Białowieska. Bezcenny las, który wymaga też szczególnej uwagi. I właśnie tu polscy naukowcy sprawdzali nowe metody gromadzenia i analizowania danych na temat lasów. To może być skanowanie, to może być zdjęcie wykonane z ziemi. Wyjaśnia profesor Krzysztof Stereńczak, lider zespołu badawczego Leśnictwo Precyzyjne IDEAS NCBR. Ale generalnie głównie stosujemy skanowanie laserowe, wykonywane z poziomu gruntu ręcznymi urządzeniami bądź takimi na statywach, czasami na jakichś przemieszczających się platformach. I tą metodą powstaje właśnie cyfrowa kopia lasu składająca się na miliony danych. I na tej podstawie dostajemy trójwymiarowy obraz lasu i faktycznie możemy mierzyć pojedyncze drzewa, ich grubość, ich wysokość, ugałęzienie, no wiele różnych zmiennych, no i same drzewa jako lokalizacje, czyli z punktu widzenia późniejszych analiz widzimy, gdzie to drzewo się znajduje, jakie są inne drzewa sąsiednie obok nich, a że one między sobą jest oczywiście zawsze jakaś interakcja, to jedne może lepiej rosną, drugie wolniej, no i pewne w jakiejś przyszłości, któraś z nich wygra, czyli cały proces rozwoju lasu również możemy modelować i monitorować. Ale dane pozyskane w lasach z naziemnych urządzeń nie byłyby pełne, gdyby nie skany zrobione z kosmosu za pomocą satelitów. Te dane, które w tym momencie są wykorzystywane do badania lasów, to generalnie są trzy rodzaje. Mówi profesor Andrzej Kotarba z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Są dane radarowe, a więc to promieniowanie, którego nasze oczy nie widzą. Mamy dane w świetle widzialnym, to co nasze oczy są w stanie rejestrować. Mamy dane laserowe, to też jest światło, ale troszeczkę inaczej wykorzystywane. Takie metody potrafią dać naprawdę oszałamiające wyniki. Dane radarowe pozwalają nam na przykład powiedzieć, jaka jest ilość biomasy w lasach. I takie dane radarowe z projektu Copernicus, z europejskiego satelity Sentinel, powiedziały, że w Polsce lasy ważą mniej więcej 1,8 miliarda ton, czyli na jednego Polaka przypada mniej więcej 50 ton takiej suchej masy leśnej. Za to dane widzialne pozwalają ocenić m.in. stan suszy, a więc i ryzyko pożarowe. Mogą też powiedzieć na przykład, jak dużo jest liści na drzewie. To troszeczkę tak pośrednio to się określa. I również dane programu Copernicus oszacowały, że liście w polskich lasach mają powierzchnię 4 razy większą niż powierzchnia całej Polski. A więc gdybyśmy oderwali wszystkie liście z drzew, ułożyli jedne koło drugiego, to na Polsce powstałyby 4 warstwy liści. To wszystko jednak nie byłoby możliwe, gdyby nie pojawiły się nowoczesne metody obliczeniowe, w tym także sztuczna inteligencja. Pamiętajmy, że jeśli już mówimy o skanowaniu laserowym, o zdjęciach cyfrowych lasu, to de facto mówimy o big data, tak? Ogromnych zbiorach danych. To są miliony, miliardy punktów opisujących las i ta informacja i złożoność tej informacji, tych zależności, które tam się znajdują, no wymagają nowoczesnych technik. Cyfrowy las pozwoli jednak lepiej zadbać o kondycję tych prawdziwych lasów. Przecież okres wzrostu drzew w lasach gospodarczych wynosi zazwyczaj od 100 do 160 lat, a czasami dłużej. A to oznacza, że konsekwencje dzisiejszych decyzji odczują ludzie żyjący już w XXI wieku. Jak się okazuje, po raz kolejny sztuczna inteligencja może pomóc w ochronie przyrody. Skopiowany cyfrowo las odwiedził Kuba Witkowski. A na trójkowej antenie teraz Rosalie i Chloe Martini. Iluzja. Wracam tu, nie usłyszę nie. Jestem milczą, oczy krzyczą. Wbiją się w ciebie tak, że nawet myśli pan.

Bo Myśliwiecka to dzień mamy, taty i dziecka. Do zobaczenia. Katarzyna Stoparczyk. Współorganizatorami wydarzenia są Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wystartowały mistrzowskie okazje w Euro. Promocja na tysiące produktów do 19 czerwca. Kulec Sharp 55 talii 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 9.30. Informator ekonomiczny. A w studiu już obecny Marcin Jagiełowicz i jego gość. Tak jest, a ze mną Grzegorz Nawacki, wieloletni redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Redaktor wrócił z różnych miejsc w Polsce, z różnych kongresów, z różnych narad, więc będzie tryskał, myślę, wiedzą. No to zaczniemy od tematu, który bezpośrednio wchodzi nam do kieszeni. Darmowe przeglądanie social mediów ma się niedługo skończyć. Wątpliwości nie zostawia komunikat Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który powołuje się na wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Nakazuje operatorom wygumkowanie z umów ofert w modelu Zero Rating, czyli takich, które zakładają, że z Messengera, WhatsAppa, Facebooka czy powiedzmy Xa możemy korzystać, nie licząc się z transferem, bo po prostu nie zjada nam to gigabajtów. Teraz ma się to zmienić, więc wygląda na to, że po prostu zapłacimy więcej. No tak, jeśli będziemy rzeczywiście dużo korzystać z tych serwisów, to pewnie zapłacimy więcej. Natomiast no to, o ile ja co do zasady nie lubię ingerencji w umowy ze strony państwa, bo uważam, że umowy między prywatnymi podmiotami powinny być, mieć dużą dozę dowolności, no to jednak tutaj trudno nie zauważyć pewnej niekonsekwencji, że na przykład nasi słuchacze, którzy by chcieli sobie na wakacjach posłuchać przez internet Polskiego Radia, to będą za to płacili, a jak będą siedzieli w którejś sieci społecznościowej, to nie będą płacili. No wydaje się, że to jest trochę nierówne traktowanie podmiotów i daje tym wielkim podmiotom technologicznym przewagę na starcie. Ale można do tego podejść jeszcze z innej strony. Jadę pociągiem, jadę w podróż i w międzyczasie piszę do moich bliskich, że wszystko jest okej. Piszę przez komunikatora, piszę przez Messengera. To jest taka podstawowa sprawa, jak wysyłanie SMS-ów, które teraz przecież też są darmowe. Okej, więc to po pierwsze to jest żadna różnica, bo SMS-y też są darmowe, więc już sam sobie pan redaktor odpowiedział. A po drugie, no prawda jest taka, że przy transferze, jeśli będziemy wysyłać wiadomości tekstowe, że u nas wszystko dobrze i dojechaliśmy na miejsce, to tego transferu nie zjemy za dużo, więc tu nie ma obaw, że zapłacimy dużo. To bardziej chodzi o takie godzinami oglądanie niezbyt mądrych albo mądrych filmików w mediach społecznościowych, takie scrollowanie godzinami. To było preferowane. No ja uważam, że ta preferencja była niedobra, nieuzasadniona, nielogiczna, a jak wiadomo, Unia Europejska ma trochę na pięku teraz z tymi wielkimi gigantami technologicznymi, którzy na innych polach faulują zasady, więc myślę, że to taka kolejna odsłona tego sporu. No a poza wszystkim, no to może jak będzie to droższe, będziemy mniej korzystać, to wszystkim nam wyjdzie na dobre, jak na wakacjach zamiast może tak tu jest haczyk. Dokładnie, może tu jest haczyk całej sprawy, może jednak przy stole z bliskimi telefony pójdą pod stół, a przy stole będzie rozmowa. No i tego się trzymajmy, że to by była najlepsza konsekwencja tej regulacji. Patrzę dalej w to, co dzieje się w świecie internetu. Unia Europejska, można powiedzieć, robi krok do tyłu, jeżeli chodzi o naszą swobodę korzystania z internetu, choć ma to swoje plusy, a krok do przodu robi Narodowy Fundusz Zdrowia. Kto by pomyślał? Chociaż to jest raczej budzenie się z jakiejś śpiączki cyfrowej. Od 1 czerwca ma się rozpocząć pilotaż rejestracji online. Na początek pójdzie kardiologia, cytografia, mammografia. Będzie można zamówić wizytę, odwołać wizytę. Coś, co właściwie jest oczywistością, jeżeli ktoś ma prywatną opiekę zdrowotną. To dobra zmiana? No dobra, oczywiście. No w dzisiejszych czasach to, że będziemy mogli się umówić przez internet na jakąś wizytę, no niespecjalnie powinno robić wrażenie. To nie jest jakaś super skomplikowana usługa. W prywatnym sektorze takie systemy rezerwacyjne funkcjonują już od wielu, wielu lat. Natomiast NFZ jakby namiastkę tego ma, bo ja sam parę tygodni temu korzystałem z takiego serwisu, gdzie można sobie było wyszukać lekarza. Czyli jest taka wyszukiwarka na stronie NFZ-u, gdzie jak ktoś chce skorzystać, nie wiem, z laryngologa powiedzmy, to może sobie zobaczyć, gdzie w tych placówkach współpracujących z NFZ-em są kiedy i jakie terminy. Oczywiście wtedy trzeba było, kolejnym krokiem było wziąć za telefon, zadzwonić i się spróbować umówić, co czasami, jak ktoś dzwonił do takich placówek, wie, że nie jest łatwe, bo dodzwonienie się tam nie jest łatwe. No więc jakby ten pierwszy krok takiej wyszukiwarki był, no to już mówimy o dołożeniu drugiego kroku, czyli kliknąć umów wizytę. No oczywiście trzymamy kciuki, bo to jak mówimy o takiej cyfryzacji państwa od wielu, wielu lat, no to wszyscy, którzy korzystamy z mDowodu czy profilu zaufanego, widzimy, jak bardzo to usprawniło nasze życie, no i to pewnie będzie kolejna taka innowacja ułatwiająca nam codzienne życie. No właśnie, mamy innowacje, mamy też firmy, które rozwijają się, które szukają tych innowacji. Zaglądam do raportu EY, jedna z największych firm konsultingowych na świecie, i czytam, że 53% firm, które zostały założone w 89 roku w momencie transformacji w Polsce, do dzisiaj funkcjonuje. Okazuje się, że po roku 2000 taki sam odsetek firm maksymalnie trzymał się na powierzchni 3 lata. Po drodze przecież mieliśmy szalone lata 90., reformę Balcerowicza, nowy system podatkowy, wejście do Unii Europejskiej, to symboliczne przejście z targowiska nazywanego Stadionem Dziesięciolecia na Stadion Narodowy. No a w ostatnim momencie, w ostatnich latach, żeby wymienić pandemię czy wojnę, to chyba niezły wynik naszych firm, skoro ponad połowa cały czas jest, cały czas funkcjonuje, działa. No moim zdaniem jest absolutnie imponujący wynik i świadczący o sile polskich przedsiębiorców. No bo rzeczywiście, jeśli ponad połowa firm 35 lat utrzymuje się na rynku, no utrzymać się 35 lat na rynku, gdzie po drodze byliśmy kryzys finansowy, mieliśmy pandemię, mieliśmy wojnę, mieliśmy szalejącą inflację, no i umówmy się, kolejne rządy też jakoś specjalne życia przedsiębiorcom nie ułatwiały, no to każdy myślę, że może być dumny, kto świętuje te 35 urodziny. Z tych badań jest taki inny ciekawy wątek również, mniej już może optymistyczny, że niewiele z tych firm stało się dużymi firmami, czyli one tak jak powstały w tym 89 roku jako bardzo małe firmy, to po 35 latach są dalej firmami, no może już nie bardzo małymi albo małymi, a w najlepszym razie średnimi. Bardzo niewiele z nich się wybiło na poziom dużych firm, co na pewno jest negatywnym punktem. No, jestem ciekaw też, na ile te firmy po roku 2000 jednak były takim nowym, świeżym narybkiem, takim, który dużo ryzykował, a w tym 89 roku może spora część, no jednak była jakoś związana z takim drugim garniturem jakiejś nomenklatury PRL-owskiej. Pamiętam, że profesor Staniszkis kiedyś takie dane rzuciła, że 70% nawet tych firm, które w okresie transformacji powstawały, były takim drugim garniturem. No ale jeżeli przetrwały, jeżeli produkują także, dokładają się do tego naszego wzrostu gospodarczego, to rzeczywiście może nie ma co dokładać tej łyżki dziegciu przy okazji takiego jubileuszu. No ale teraz dołożymy łyżkę dziegciu naszemu piłkarzowi, człowiekowi ikonicznemu Robertowi Lewandowskiemu. Patrzę na stronę Spiderweb i czytam duży tekst o tym, że Robert Lewandowski rozmienia się na drobne, bo swoim wizerunkiem firmuje małe przedsiębiorstwa, małe firemki, a tymczasem Iga Świątek Porsche, Lancome, duże firmy. Po rozejściu się dróg Lewandowskiego i jego menadżera chyba tutaj zaczął się jakiś kryzys, jeżeli chodzi o zarządzanie wizerunkiem Lewandowskiego, jak redaktor to widzi? No zdecydowanie. Znaczy, co do tego, że Robert Lewandowski jest genialnym piłkarzem, to nikogo przekonywać nie trzeba, więc sportowo absolutny top. Natomiast biznesowo, marketingowo, no od tego topu to bardzo, bardzo daleko. No bo rzeczywiście w zasadzie nie jest twarzą żadnej w tej chwili globalnej marki, a jeszcze kilka lat temu jakieś te marki miał. Wciąż nie był to ten poziom ani zarobków, ani prestiżu marek, co nie wiem, Ronaldo czy Messi. No niemniej jednak o te takie globalne marki się ocierał. No dzisiaj w zasadzie jest twarzą marek tylko krajowych albo regionalnych w najlepszym razie. I to też takich no, nie z pierwszej półki, więc rzeczywiście coś tutaj jest nie tak. Wiadomo, że to nie Robert Lewandowski wybiera sobie tych partnerów, bo on chodzi na treningi i strzela wspaniałe bramki i na tym się powinien skupiać, więc ewidentnie coś tutaj w otoczeniu tym tak zwanym menedżerskim no, nie działa tak jak powinno, bo na pewno jego potencjał jest dużo, dużo większy niż to, ile w tej chwili z tego wyciąga. No to jest taka może nieoczywista strona sportu, że w tym wszystkim jest biznes i w tym wszystkim jest myślenie o przyszłości, w tym wszystkim jest jakaś kalkulacja, w tym wszystkim jest po prostu myślenie, gdzie zainwestować. I wydaje się, że tu Iga Świątek jest na absolutnym topie mimo młodego wieku, mimo tego, że ma prawo popełniać błędy, tak moglibyśmy sobie pomyśleć. Absolutnie przeciera szlaki, pewnie też dla tych największych sportowych gwiazd. No i tu chyba docieramy do sedna problemu. Znaczy w zespole Igi Świątek za te sprawy odpowiadają profesjonaliści z doświadczeniem międzynarodowym. W zespole Roberta Lewandowskiego odpowiadają po pierwsze osoby bez doświadczenia międzynarodowego. No i po faktach i oceniając na pewno nie profesjonaliści. No i to pewnie boli, bo to jest taki niewykorzystany potencjał. To jest trochę tak, jakby Robert w serii nie marnował rzuty karne. Nie zdarza mu się to na boisku, ale w strefie pozaboiskowej marnuje karne notorycznie. No to jaka konkluzja naszego spotkania? Jakaś pozytywna? Jakiś gol? Chociażby na pustą bramkę? Tak, no będziemy mogli się zapisać przez internet do lekarza. Dużo przedsiębiorców świętuje 35-lecie. Finał Ligi Mistrzów. Tak, a Robert Lewandowski, mimo że może sponsoringowo radzi sobie słabo, no to już zarobił tak dużo pieniędzy, że na pewno mu wystarczy. O, właśnie, umiar. We wszystkim trzeba mieć umiar, a mówił o tym Grzegorz Nawacki, wieloletni redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia. Dobrego dnia. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dziękuję bardzo. A Ekonomia w Trójce po 16.30. Po 16.30 i po 18.30 jak zawsze. Zapraszamy. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is a

Baby Rose, Bad But Not Good i Caroline w programie trzecim. Dobre wieści są takie, że Bad But Not Good już niebawem, a dokładniej jutro zawita do Warszawy, do Łazienek Królewskich i zagra koncert w tych pięknych przestrzeniach, więc jeśli pogoda dopisze, no to szykuje się zdecydowanie magiczny wieczór. Chociaż w towarzystwie deszczu prawdopodobnie również. A tak a propos magicznych wieczorów, to kilku takich będzie można doświadczyć, zaglądając między 20 a 23 czerwca na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Na kilku scenach wystąpią tacy artyści jak chociażby Roisin Murphy, Bicep, Chase & Status, DJ Crash i wielu, wielu innych. Podczas festiwalu usłyszymy zarówno gwiazdy światowych klubów, jak i przedstawicieli oraz przedstawicielki muzyki jazzowej, eksperymentalnej i offowego popu. Łącznie ponad 19 już edycja festiwalu i wystąpi na niej ponad 50 projektów artystycznych. Ale to, co jest wyjątkowe, to także lokalizacja, bo festiwal odbywa się w katowickiej strefie kultury, która powstała na terenach kopalni węgla kamiennego Katowice w dzielnicy Bogucice, a koncertów będzie można posłuchać w takich przestrzeniach jak między innymi siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gmach Międzynarodowego Centrum Kongresowego i teren Muzeum Śląskiego. Po godzinie 10 odwiedzi nas dzisiaj Adam Godziek, dyrektor artystyczny festiwalu, z którym porozmawiamy o tym, co będzie się działo podczas wydarzenia, szczególnie biorąc pod lupę dużą reprezentację kobiet w programie tegorocznego festiwalu. Jest pewna artystka, która w tym roku na Tauronie pojawi się przynajmniej dwukrotnie, Alicja Sobstyl, tworząca pod pseudonimem Artificialis, ale także współtworząca zespół Klawo, bardzo ciekawy jazzowy skład, choć nie tylko jazzowy, bo także pięknie funkujący, romansujący również z rapem. A żeby Państwu zaprezentować to ich piękne brzmienie, pozwolę sobie na wdzięczność. Taki tytuł nosi ich utwór, który już teraz w programie trzecim.